Bro, stop. Demokratin från 24. Hjärtligt välkomna ska ni vara till det åttonde avsnittet av Borås stads ungdomsråds podcast. Vi befinner oss på brygghuset i Borås och det är event Demokrati 12-24 som gäller. Klockan den är nu slagen 8:20 och vi har en debatt mellan våra ungdomsförbund som pågår precis runt hörnet om mig här. Och vi har ett litet kort inslag därifrån som vi ska ta och lyssna på. Vi har tagit det mitt ifrån debatten så att det är inte från början och vi har gjort allt vad vi kan med ljudet, men vi beklagar den bristande kvaliteten. Utanförskap för mig tror jag är känslan av att inte känna sig behövd. Och Moderaternas budskap är att alla människor behövs i bygget av bättre Sverige. Det kanske allra vanligaste exemplet på utanförskap är arbetslöshet. Och lösningen är förstås jobb. Så just därför är det extra viktigt att alla ni som nu kan rösta, röstar på en politik för jobb. Och för det är bara när Sverige jobbar som Sverige kan växa. Och det är bara när Sverige jobbar som enskilda människor kan växa, ta sig ur utanförskapet. För när Sverige växer, det är också då vi har råd att satsa på allt det här som vi vill göra tillsammans. Vård, skola, omsorg och så vidare. Så en politik för välfärden och en politik mot utanförskapet är en politik för jobb. Här i Borås och i övriga Sverige så vill vi då fortsätta göra det billigare att anställa, särskilt oss unga som ofta befinner oss i utanförskapet. Vi vill också göra det enklare för företagen, särskilt här i Borås, att kunna anställa, att kunna växa. Genom att till exempel korta ledtider när det gäller ansökan om bygglov och så vidare i kommunen. Så det var några konkreta exempel. Tack så mycket. Kom ihåg att ni har 2 minuter på er så kan ni förklara vad det betyder för er som alla andra har gjort. Och sen går ni in på vad ni ska göra för att motverka. Tack så mycket. Ja, vi använder egentligen inte riktigt begreppet utanförskap. Då det sätter fokus på individen och då också på att det skulle vara på individnivå som lösningarna för att motarbeta utanförskapet skulle finnas. Vi snackar hellre om ojämlikhet och ser att det finns förtryck och strukturer i samhället. Och att det krävs gemensamma lösningar för att bekämpa detta. Och det är väldigt kul att höra MUF här snacka om utanförskapet. För de har ju i princip inte gjort någonting för att bekämpa detta. När det gäller arbetslösheten så har den stigit mer och mer. Den har inte gjort någonting. De snackar om att sänka skatterna. Vi har haft en borgerlig politik i 8 år här i Sverige. Vi har en ungdomsarbetslöshet på 23% i Sverige. Vi vill istället för att kasta pengarna i sjön på verkningslösa åtgärder som inte fungerar införa en ungdomsgaranti som innebär att unga ska få hjälp via Arbetsförmedlingen från dag 1. Idag så blir de bortkörda och säger kom tillbaka efter 90 dagar. Vi vill istället att inom 90 dagar så ska alla unga vara garanterade ett jobb eller utbildning eller praktik som kommer leda till jobb. Det är åtgärder som faktiskt bekämpar ungdomsarbetslösheten och sätter folk i arbete. Tack. Tack så mycket. Innan vi går vidare bara. Just nu så ska ni bara presentera era ideologier och vad ni står för och vad ni vill göra för att motverka vissa frågor som vi har i agendan. Ingen pajkastning ifall jag får säga så just nu, utan presentera bara era sakfrågor och sen är ni tid för debatt, då får ni jättegärna sparras. Så vi sparar sparningen till senare, okej? Okay? Men vi går vidare. Var det någon särskild ordning eller kan jag... Nej, alltså, nej. Jag tittar bara tänka på att presentera era jo, men sakfrågor. Kan jag köra? Ja, visst. Vad trevligt. Nej, jag ska undvika pajkastning, men jag måste bara säga att till skillnad från Socialdemokraterna så tror vi i Centerpartiets ungdomsförbund att det finns individer och att de gör en jävla skillnad. Men när jag har fått det avklarat så kan jag fortsätta och säga att jag har hört att man ska prata om saker man kan. Och jag kommer från Göteborg, så jag kan inte Borås situation specifikt. Men vad jag kan och vad jag vill driva är en politik som förstör eller som motverkar utanförskapet i hela Sverige. Och utanförskap handlar om en massa saker. Det handlar om att kunna få ett jobb. Det handlar om att inte ha ett jobb. Och när det kommer till ungdomsarbetslösheten så har vi alldeles för höga trösklar för att komma in på arbetsmarknaden. De vill vi riva ner. Vi vill göra det mycket enklare för människor att anställa. Vi tror att de nya jobben kommer skapas i små företag. Och vi måste skapa ett mycket, mycket bättre företagsklimat. Bostäder är en annan fråga. Jag tror att bostadsmarknaden måste reformeras. Jag tror att vi måste införa marknadshyror. Och en annan fråga som kanske är mer relevant för EU-valet, om vi ska diskutera det, som vi står på randen till, är väl integriteten. Alltså ett utanförskap kan ju vara när ens integritet kränks, när vårt privatliv kränks på nätet, men också genom att vi övervakas i våra hem. Ja, tack. Tack så mycket. Det blir lite lättare med mick. Jag tycker att det är väldigt mycket fokus på jobb. Och som sagt, jag ska också försöka spara pajkastningen till senare. Men för mig är utanförskap mycket mer än bara arbetslöshet. Även om det såklart är en väldigt viktig del, framförallt för oss ungdomar. Men utanförskap för mig är också några av de grejerna som Hisham började med att prata om. Handlar om att jag som kvinna kanske inte har samma förutsättningar och samma rättigheter som en man. Det handlar om de romerna som tigger på våra gator för att de inte har några rättigheter i sitt hemland. Och det handlar om mycket, mycket mer än att jag bara vill ha ett jobb att gå till på morgonen. Jag tänker inte bara för dagen eller den här mandatperioden utan även längre fram. Och det finns såklart väldigt mycket olika saker att göra mot det. Och även om vi ska prata bara om Borås så tycker jag ändå att EU-valet är väldigt viktigt just nu. Jag kan tänka mig att det är därför många av er är här idag också. Och just romers rättigheter och hbtq-personers rättigheter är någonting som Miljöpartiet kommer satsa väldigt mycket på i Europaparlamentet nästa mandatperiod. Om vi får möjligheten att sitta kvar, vilket jag hoppas att vi får. Och dels handlar det om att det måste bli lättare för EU att ställa krav på sina medlemsstater så att vi verkligen tar ansvar för mänskliga rättigheter. Så att människor inte kränks i sina hemländer eller är så fattiga att de tvingas sitta och tigga på gator i Sverige. Och när det gäller just Borås så tror jag att det är väldigt mycket som vi måste göra för utbildningen och för arbetslösheten här också. Och även om det är mycket som bestäms på regeringsnivå eller på riksdagsnivå så finns det mycket vi kan göra i kommunen. Och det får man inte glömma bort heller den 14 september när vi röstar till kommunfullmäktige. Och någonting som jag tror är lösningen eller en del av lösningen på problemet när det gäller ungdomsarbetslöshet är att införa fler lärlingsplatser och inte bara göra det billigare att anställa unga utan också låta ungdomar få en erfarenhet. För det är det som gör att man kommer in på arbetsmarknaden idag. Och jag tror också att unga behöver lära sig att ta mer plats. Och därför tänkte jag slå ett litet slag för den föreläsning som kommer vara om åldersmaktsordning sen. Så att jag sparar resten till lite senare. Tack så mycket. Hejsan. Vi från SDU vi ser också att det finns många områden där utanförskap existerar. Tydligast utanförskap kan man ändå se på till exempel segregationen i Borås. Där alldeles många invandrare har kommit hit för att under en kort tid vi har inte kunnat ta hand om dem. För mig är den största integrationspolitiska åtgärden att sänka antalet människor som kommer hit, invandrare, och ge de människor som är här en riktig plats. Skolan har vi också en bild av att vi ska försöka få till exempel en individ som är mobbad, men han är ju också i det som vi säger utanförskap. Att låta han bestämma vad mobbarna ska få för straff, det är de som ska byta skola. Det är inte mobbaren som ska byta skola. Sen just med jobb också tror jag att jobb är ändå vägen till att komma in i samhället. Det är att lära sig mycket utav det som hur samhället fungerar och även få sin egna lön och kunna bestämma vart pengarna ska gå. Och där vill vi också att det ska vara så lönsamt som möjligt för en individ att jobba. Vi ser också att lärlingsjobb är något bra. Man börjar med lite lägre lön, kommer in där, får högre lön med tiden. Sen just kommunalt med så tror jag att man kan... Det är svårt att göra allt mycket på kommunal nivå också när riksdagen ändå har så stor inflytande. Men jag skulle se att kommunen till exempel, just i skolan, att man har fler... mer fokus på mobbningen. Jag tror att utanförskapet är ganska så utbrett just när det gäller mobbningen. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Ja, men då kan vi börja med 10 minuters diskussion där ni... Ja, det är en till kvar. Ursäkta mig, jag såg inte det där. Ja, utanförskap. Det som vi har hört här, det finns ju liksom tusen varianter på vad utanförskap är. Och det tror verkligen jag är, ja men det är liksom, vad individen tycker är utanförskap, det är också utanförskap. Det kan liksom vara vilken situation som helst egentligen. Men några av dem som vi kan se liksom, finns liksom många individer som känner sig utsatta i vissa situationer. Som är liksom då på kommunal nivå, som vi skulle diskutera. Då tänker jag med en gång på tillgänglighet. Vi har lagstiftning som säger att alla kommunala byggnader och så vidare, de ska vara tillgänglighetsanpassade. Borås stad följer ju inte de lagstiftningen. Liksom. Man uppfyller inte de kraven. Och där känner vi att där måste vi faktiskt lägga fokus. Det är ganska enkelt att faktiskt praktiskt bygga till exempel en ramp så man kommer in i det där biblioteket som man vill besöka om man har svårt att gå och kanske behöver en rollator eller en rullstol. Och där ser man, det ser man liksom fysiska hinder i vardagen. Och där ser man liksom en fysisk barriär för tillgängligheten. Och då får man ett direkt utanförskap. Man får inte samma möjlighet i samhället som alla andra. Och det är en jätteviktig del i vad vi som liksom kommunala politiker kan påverka. Följa lagen helt enkelt. Ja, men då kan vi börja. Då börjar ni diskutera i sådana fall. Argumentera mot varandra hur ni ska motverka utanförskapet. Och vad, ja, ni får börja sparras helt enkelt just nu. Nu är dörrarna öppna för debatt. Så vem, kör på, vem vill börja? Vill du börja? Då tar jag den här. Tack så mycket. Nej, men det är jätteintressant att diskutera kommunalpolitik och så här. Men jag tror att det är viktigt att man inte begränsar utanförskapsfrågan till en kommun eller till ens en nation som Sverige, utan att man ser det globalt. Och där kommer den fria rörligheten in som kanske är ännu viktigare nu om man ska diskutera EU-valet som stundar. Och där är det extremt viktigt att man till skillnad från Sverigedemokraterna som vill ta hit färre invandrare, att man öppnar gränserna för att ta hit ännu fler invandrare. Och det gäller inte bara flyktingar men också arbetskraftsinvandrare förstås. Och liksom människor som försöker komma till Sverige och försöker komma till Europa men drunknar i Medelhavet för att de liksom de hindras av de dumma nationsgränser vi har satt upp. Liksom. Det är fruktansvärt. Och det är en jätteviktig fråga, fri rörlighet när det kommer till utanförskap, som jag tycker att många partier idag inte väljer att belysa, och det är ett problem. Tack så mycket. MUF. Efter MUF så är det SD. Ja, SSU var inne här på att Moderaterna inte har minskat utanförskapet. För det första undrar jag om det fullständigt har gått förbi SSU att vi har gått igenom den absolut värsta finanskrisen på 80 år under Alliansens regeringstid. Och trots detta så har det skapats 250 000 nya jobb. Det är ingen självklarhet. Det är absolut ingen självklarhet. Och vi måste fortsätta på den här inslagna vägen med arbetslinjen. Göra det enklare och billigare att anställa ungdomar. Knyta skolan närmare näringslivet och så vidare. Så att, som jag tror det var Miljöpartiet var inne, så att man lär sig jobbet på jobbet. Men SSUs förslag här är en jobbgaranti. En 90-dagars garanti. Och då undrar jag först och främst, vad är skillnaden på den här 90-dagars garantin och den 100-dagars garanti som ni införde förra gången ni regerade? För den fick man nämligen lägga ner för att den funkar inte. Och varför gjorde den inte det då? Jo, för att alla de här åtgärderna ni menar på att Arbetsförmedlingen ska kunna leverera, de verktygen finns redan i Arbetsförmedlingens verktygslåda. Dessutom så vill ni nu dubblera eller till och med tredubbla ungdomsarbetsgivaravgifterna och dubblera restaurangmomsen. Hur ska ni kunna garantera jobb när ni inte ens kan garantera att de jobben som finns idag får vara kvar? Då har jag avbryter det där och låter någon svara. Ja, jag tycker du nog borde läsa på lite bättre, för den utvecklingsgaranti som Socialdemokraterna drev igenom på 90-talet är inte alls samma sak som vi nu föreslår. Den riktade sig till långtidsarbetslösa med olika åtgärder för att få dem i sysselsättning. Vår 90-dagarsgaranti riktar sig till ungdomar som precis kommer ut i arbetslöshet. Ni snackar istället om att göra det lönsamt att anställa unga. Unga är redan idag den billigaste gruppen så att anställa. Och dessutom så har flera experter kommit fram till. Vi har Finanspolitiska rådet, vi har Ekonomistyrningsverket, vi har Skatteverket, flera olika myndigheter som kommit fram till att de här åtgärderna med sänkt arbetsgivaravgift för unga har lett till en ytterst liten ökning av arbetskraften eller av anställning hos unga. Borås stads ungdomsråd. Demokrati 24. Det var ett kort utdrag ur debatten som vi har haft här på Demokrati 12-24 idag på Brygghuset. Vi som har spelat in den här podcasten är föreningen B-Street i Borås. www.bstreet.se